appartementen daaromheen zijn ook onbewoonbaar. Er zijn ook 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Zij hadden rook ingeademd. Nederland gaat dit jaar geen extra geld geven aan Oekraïne. Dat zegt defensieminister Jessel Gus. Tweede Kamer wil miljarden extra die kant op. Maar volgens Jessel Gus kunnen we niet in ons eentje voor alle kosten opdraaien. Wat Nederland ook doet, wij kunnen nooit in ons eentje alles geven wat daar nodig is. Er is heel veel nodig. Volgens de minister gaat er dit jaar, net als de vorige jaren, 3 miljard euro aan militaire steun naar Oekraïne. Nou, het was een lekkere avond voor onze schaatsers. In Tialf in Heerenveen zijn deze dagen het WK Allround en het WK Sprint bezig. En zowel Femke Kok als Jenning de Bo hebben gisteravond baanrecords verbroken. De Bo was op 2 afstanden ook nog even sneller dan de topfavoriet. Ja, die kennen we nog van de winterspelen, Jordan Stolz. Jenning de Bo houdt vol, blijft goed schaatsen en finisht 33-78, baanrecord. Hij heeft hem terug. Hij heeft Jordan Stolz te pakken. Zo klonk dat bij de NOS. Het WK Sprint gaat vandaag weer verder. Het weer nog van Weerplaza. Het is nu nog fris. De temperatuur loopt straks snel op. Veel zon, maximaal 19 graden. Het is druk op de weg voor een vrijdagochtend. 2 files waar je vertraging langer is dan 20 minuten. De A12 naar Utrecht tussen Maandenbroek en Maarsbergen. 4 kilometer en een half uur. En de A28 naar Zwolle tussen de wijk en Staphorst. 5 kilometer file, ook daar een half uur. Marieke. Ja, terwijl jij op één oor lag, heeft Harry Styles een nieuwe album gereleased. Zometeen hoor je daar een trackje van. En eerst Damiano David, Talk To Me. You. Damiano David, Back Your Music and Talk To Me. Goedemorgen, Goedemorgen, 4 over 7, vrijdag de 6e van maart. Je luistert naar show 1596, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Kai Merks. Goedemorgen. Danny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy Friday. Happy as Friday. Ja. Ik zal je even bijpraten. Ja, want wat is er nou aan de hand? Want jij zit dit weekend in een hotel en bij jou thuis komen allemaal vrouwen over de vloer en Kiki gaat naar een stripclub. Ja. Nee, ik zal het even uitleggen. Kijk, mijn vriendin is maandagjarig. Die wordt 28. En al haar vriendinnen komen uit haar geboorteplaats Hengelo dit weekend naar Rotterdam. Die komen zaterdagmiddag. Nou, het is best een stukje rijden. Ik denk dat ze nu vertrekken. En die blijven ook allemaal slapen. Omdat het natuurlijk best wel een eindje rijden is. En ze hebben een hele leuke avond op het programma staan. Ze gaan namelijk naar de Bon Ton Club. Ja, ik wist niet van het bestaan af in Rotterdam. Het is een stripclub. Speciaal voor vrouwen. Er treden mannen op. En nou, hartstikke leuk. En daarna, kijk, mijn huis, dat is een soort loft. Nou, een loft kenmerkt zich als een ruimte zonder deuren. Dus alles is open. Anders zou je zeggen, joh, Mattie, pak even lekker de zolder voor een weekendje. Maar dat kan dus niet. Je ligt continu, zeg maar, in elkaars zicht. Dus ik dacht, ja, ik kan daar blijven. Maar dan loop ik daar tussen die meiden. Ja, ik dacht, ik pak gewoon lekker even een hotelletje. Dat is gewoon misschien beter voor iedereen. Ja, ja. Weet je wel, dus ja, dat is eigenlijk het verhaal waarom ik in een hotel lig. Dat ben je toch eigenlijk... Dat ben je toch eigenlijk een grote bosbeen? Er komen ontzettend knappe dinnies. Komen bij jou over de vloer. Ja. Die komen er allemaal slapen. Die gaan dan naar een stripclub. Nou, die komen terug thuis. Er komt stoom uit hun oren. Ja, achter hen moeten gewoon getweld worden overal waar ze komen. En meneer gaat daar niet lekker tussen liggen als een van Hugh Hefner. Nee. Maar er is één nacht waarop je niet je huis uit moet. Dat is deze nacht. Nee, maar dat denk je. Maar als zo'n bataljon vrouwen tegen elkaar op begint te keren... Ah, en te hinniken en te kraaien... Danny, dan ben je blij dat je in het hotel zit, hoor. Je hebt helemaal gelid. Ja, toch? Ongelooflijk. Ja. Dat is misschien wel het allerdomste wat ik ooit heb gehoord. Er komen 40 vrienden van Kiki naar Rotterdam. Nee, niet overdrijven. En nou. Jij gaat weg. Ja, nee, ja. Ik moet het gewoon niet doen. Ik Kai, snap jij me? Nou, wat ik net zeg, als dat tegen elkaar op begint te balken... die vrouwen allemaal midden in de nacht, dan ben je echt blij dat niet... Ik heb dat al een keer meegemaakt, dat is helemaal niet leuk. Dat is helemaal niet leuk. Begint te keren en te kraaien en te mekkeren en te doen. Nee, hoor, lekker in een hotel. Dus ik pak lekker een hotelletje, dat is gewoon echt beter. Ja, lekker. En, maar dan heb je een leuk hotelletje uitgezocht... ergens leuk in een stad in het land. Den Bosch is leuk, natuurlijk. Dat is leuk om heen te gaan. Nee, ik ga gewoon in Rotterdam. Gewoon in Rotterdam? Ja, ik ben gewoon in Rotterdam. Kun jij vanuit het hotel je huis zien, toevallig? Ja, ik kan mijn huis. Ja, ik kan mijn huis zien. Ongelooflijk. Oké, dan zit je in een hotel en dan zit je op die kamer. Wat ga je doen? Nou ja, kijk, dus nu ben ik dus aan het kijken naar hotelkamers. En nu komt een beetje een ding, ja, wat gun ik mezelf dan? Dus ik kwam een prachtige hotelkamer tegen. Gewoon aan de voet van de Erasmusbrug. Ja, die heeft dan een sauna. Zo? En een bubbelbad. Maar toen dacht ik ook van ja, oké, dan ga ik die sauna opwarmen. Dat duurt dan 2 uur. Dan zit ik vervolgens 20 minuten in een sauna. In mijn eentje. En dan ga ik daarna in het bubbelbad zitten. Wat ook weer uitkijkt op mijn eigen huis. Ja, ik vind dat gewoon een beetje gek. Snap je? Dus het is natuurlijk prachtig om jezelf dat te gunnen. Snap je? Ja. Wat een immens... Slaap je in het oude luxe, hoor. Wat ga je nu? Ja, het is gewoon een normale hotelkamer. Nou, semi-normaal. Dus ja, omdat ik denk van ja, weet je wel... Als ik dan toch een dagje kan ontspannen... Ja. Misschien moet ik dan zoiets doen. Snap je? Kun je daar... Dat is natuurlijk wel leuk. Als het toch alles in zich heeft, sauna, bubbelbad... kun je natuurlijk ook wat leuk wat mensen uitnodigen. Hè? Ja, dat is toch wel vriendinnen van Kiki. Ja, dat toch nog samenkomt. Nee. Nou, overigens, daarover gesproken, dat is grappig. Ik heb, dat was denk ik een jaar of wat geleden. Toen sliep ik in een soortgelijke hotelkamer. Dat was niet in Nederland. Maar dat was ook echt... Ja, het was zo'n ongelooflijk luxe hotelkamer. Had ook een beetje iets weg van een Jap Jum. Dus ik kom daar binnen. Ik denk, wat is dit voor kamer? Hier zijn de meest vreselijke dingen gebeurd. Dus ik check uit. En er lag bij de deur destijds... Want er is een gastenboek neergelegd. Van, ja, hoe was je verblijf in deze hotelkamer? En ik heb er nog een foto van. Ik hoop dat ik hem zo snel kan vinden. Moet je even voorstellen. Dus je stapt uit een kamer waarbij eigenlijk alles... rood is geweest. Er staan niet één bubbelbad, maar misschien wel twee. Je kon een masseur aan huis krijgen. Je weet gewoon, als deze hotelkamer zou kunnen praten... dan hebben heel veel mensen een probleem. En ik heb hier de foto. Ik vind in dat gastenboek... Ik heb hier een geweldige 50ste verjaardag gehad... met twee fantastische vrouwen. Bedankt voor de unieke ervaring. Freek, El

cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sharon Becky Music en Castle on the Hill. Terwijl jij op Eén Oorlog heeft vannacht Harry Styles zijn nieuwe album gereleased. Ja, ik kwam van de week een artikel tegen. En dat ging over dat als er Taylor Swift aan de ene kant is, dan heb je Harry Styles aan de andere kant. Niet dat dat nou twee kampen zijn, maar in orde van grootte benadert hij langzamerhand wel Taylor Swift. Ja, absoluut. Ja, het is een groot artiest natuurlijk. Hij staat in mei en juni 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Ja, ik zit nog even die data te tellen. Het zijn er echt 10. Het is echt ongelooflijk. Ja, jongens. Je ziet een rij cijfers staan. Het is ongelooflijk dat je dit uitverkocht krijgt. Maar dat ja, weergeeft ook zijn grootte natuurlijk. Ongelooflijk. Ja, is het dan allemaal goud wat er blinkt? Nou nee, want Harry Styles is ondertussen lekker een typische dertiger. Hij is vorige maand is hij 32 geworden. Nou, ik hoop dat iemand het boekje Dertigers Dilemma cadeau heeft gedaan aan Harry Styles. Ja, want hij zit flink in de troubles. Hij is aan het soul searchen. Ja, precies. Ja, de angst slaat Harry Styles een beetje om het hart, laat ik eerlijk zijn. Ja. Want inderdaad, hij loopt marathons als hobby. Hij ziet alle vrienden om hem heen trouwen. En hij denkt, daar krijg ik het een partijtje warm van. Ja. En American Girls, die we nu ook gaan draaien van het nieuwe album, dat gaat eigenlijk over dat laatste. Want ja, dat groene monster, jaloezie, dat maakt zich ook wel eens deel van Harry. Ja, natuurlijk. Ja. Dan heb je 10 keer een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Ja. Maar ondertussen, denk je, wat nu? Wat nu? Ik zou denken, ik ben fucking Harry Styles, kan mij het schelen. Maar oké, hij heeft ook zo zijn probleempjes natuurlijk. Daar gaat dit liedje over. Hoe is het als iedereen om je heen de liefde vindt, maar jij niet? Harry Styles, dit is American Girls bij Q Music. Try it. Those American girls. Van Harry Styles, vannacht verschenen, American Girls. Ja. Ik vind het lekker, man. Nou, en stel je nou toch eens voor, want het is nu, pak een beetje 7:50. Ja, 7:30. Het is 7:30. En stel je nou toch eens voor dat je dit nou vanmiddag nog eens even aanzet en de zon schijnt, het is 19 graden, en je zit in de auto en je hebt het raampje open, en dan deze American Girls. Fantastisch, zeg. Nou. Guusje zegt wel, wat is het voor gefluister met een melodie? Gis, die vindt het ook een saai nummer. Maar aan de andere kant hebben we ook Kilian die zegt, ik weet niet wat hij gebruikt, maar ik wil het ook. Amy die zegt, wat een topnummer en een topalbum. Ja, dat is wel grappig. Roelien die zegt, ik hoor iets van Toto in. Ja, als je lang doorluistert, inderdaad, ja. Het is een nieuwe Harry Styles, nieuwe album vannacht verschenen. Leuk. Hey, dan binnenkort dat concert van Harry Styles. Mei en juni in de Johan Cruijff Arena. Hoeveel klaphoesjes gaan we daar zien op het moment dat hij het podium betreedt? Denk niet veel. Denk dus ook niet veel. Nee. Denk dus ook niet veel. Niet. Zo meteen ja of nee met heel Nederland. Ja, zeg het maar. Klaphoesjes. 3, 2, 1. Nee. Nee, klaphoesjes rondom de mobiele telefoon. Ja, ja, ik heb het vorig weekend nog gezien tijdens de musical Hairspray met Richard Groenendijk. Ja, natuurlijk ook in het theater zitten gewoon wat oudere mensen. Mm-hmm. En daar heel veel klaphoesjes. Nu hadden we het er vanochtend over, maar er zijn ook heel veel jonge mensen die zeggen, Mattie, zo'n klaphoesje, dat is gewoon ideaal, want je stopt in je pinpas in, je raakt niks kwijt. Het lijkt mij een hoop gedoe. Ja, ik ben toch heel erg benieuwd naar de verhalen achter de klaphoes. Er zijn natuurlijk ook verschillende kanten waarmee je erop kunt. Je kunt van links naar rechts, je kunt van onder naar boven. Je kunt eigenlijk, de klaphoes is een wereld. Het lijkt wel een Zwitsers zakmes. Ja. Toch de klaphoes? Over, ja, ja, oké. Okay. Alle kanten mee op. Wat zeg jij? Klein geld. Nou, wel fijn. Je kan er van alles mee. Ja. Ja. Klaptas heb je misschien ook nog. Ja, AI zit er ook wel in, denk ik. Klaphoesjes, ja of nee? Laat je horen via de Q-Music app. Horen we misschien zometeen jou in ja of nee met heel Nederland. En Danny, wat horen we in het nieuws? Ja, we zijn los. Het Formule 1 seizoen nu echt begonnen. Vrije trainingen zijn net afgelopen. Auto's uit de bocht, in de greppel. Zometeen de vraag, heeft onze eigen Max de auto wel op het circuit kunnen houden? Je kunt weer belastingaangifte doen. Oké, en doe ik dan aangifte als ondernemer of als particulier? Ah, dat is een goede vraag. Je kunt de ondernemerscheck doen. Die helpt je inschatten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Ah ja, ik vul mijn aangifte zelf in, dus ik wil het wel snappen allemaal. Ja, begrijp ik. Voor ZZP'ers zoals jij hebben we daarom ook het webinar Aangifte Inkomstenbelasting. Oh, ja, handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Weekenddeal bij Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% korting op bijna alle verf en bijts. Karwei, maak het mooier. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl. Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg.

Apeldoorn bij Viaplay. Voor vandaag zit het er nu op. Morgenochtend 6 uur is de kwalificatie. En dan zondagochtend nog wat vroeger om 5 uur is de race. Ik was 2 jaar geleden was ik in Melbourne. En toen dacht ik, het was eigenlijk een werktrip. Maar ik had een vrije middag. Dan ga ik toch even naar dat circuit. Dat is toch wel gaaf als Formule 1 liefhebber. Om te kijken hoe het erbij ligt. Het was hoogzomer. En ik had zo'n elektrisch stepje had ik gehuurd. En ik dacht, vet, dan ga ik het circuit ga ik gewoon rijden. Op mijn step. Dat slaat nergens op. Je wilt toch een graantje meepikken van het Formule 1. Maar het is best wel lastig ter plekke om je te oriënteren. Want je ziet wel die pitboxen staan. Die garages staan er namelijk altijd. Dus ik denk, oké, nou, dan ga ik nu. Dan zou hier ongeveer de start moeten liggen. En ik begin te rijden met het stepje. Kennelijk doen veel meer mensen het. Want er kwam iemand van Down Under. Die hield mij aan. Die zei, rij jij het Formule 1 rondje? Ik zei ja. Hij zei, dan moet je de andere kant op. Oh. Ik was verkeerd begonnen. Ik reed de baan zeg maar achterstevoren in plaats van vooruit. Maar ik vond het zo mooi om te merken dat ik in ieder geval niet de enige gek was die op zijn step zeg maar het Formule 1, Formule 1 circuit afrijdt. Ja. Maar ik ging dus de verkeerde kant op. Het was één grote drama. Ik was aan het spookrijden zeg maar op het circuit. En wat was je rondetijd? 27 minuten. Zo. Ja. Dat is nog snel. Ja, absoluut. Nou, misschien gaat dit verhaal dan ook over jou. Ook een Rotterdammer op een fiets. Toch een mooie actie van de politie. Agenten zagen in Rotterdam een fietser nogal slingerend over de weg gaan. En die dachten, nou, die heeft wat gedronken. Maar dat bleek niet het geval. Man kan simpelweg niet fietsen. En dat was hij 's nachts aan het oefenen, schrijft Hart van Nederland. Waarschijnlijk 's nachts, omdat het dan wat rustiger is op de weg. Maar goed, hij ging dus alle kanten op met die fiets. En de politie besloot hem daarom te helpen. Hebben midden in de nacht een spoedcursus gegeven. Dus hoe moet je fietsen? De man moet trouwens kunnen fietsen voor een nieuwe baan waar hij mee begint. Ja, raadselachtig. Dat is toch mooi? Mooie actie. Kan me niet gewoon uit de kroeg, want dan kunnen we allemaal niet meer fietsen. Nee, deze man kon echt niet fietsen. Mooie actie, maar als je 's nachts in je nest ligt en je wordt ineens wakker rond een uur of twee en je denkt van, goh, zou ik wel kunnen fietsen? En je stapt uit bed en je hebt je kleren aan en je haalt je fiets uit de schuur en je rijdt er weg op. Het is gewoon mooi. Politie helpt iemand even met leren fietsen. Dat is toch mooi? Okay. Ja, nou, dan is het mooi. Ja, dan is het gewoon heel mooi. Ja, oké. Okay. Ja, sorry. Okay. Mattie en Marieke. Ja, of neem het heel Nederland komt eraan. Na Taylor Swift. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Finally left the table. And what a simple thought. You're starving till you're not. And that's when it's all. sounds better with you. Back to music and be my lover. Op vrijdagochtend horen we jou graag in ja of nee met heel Nederland. Vandaag hebben we het over. Ja, ik zag het vorige week zondag. Ik zat in het theater bij de musical Hairspray met Richard Groenendijk samen met mijn moeder. Dat was een verjaardagscadeau voor haar. En aan het begin van de voorstelling werd gezegd: foto's maken en filmopnames is niet toegestaan tot de grote finale van dit spektakel. Ja, en dan zie je vanaf dat moment eigenlijk die telefoontjes die branden in de zakken bij het hele publiek. Want ja, wanneer komt de grote finale? Want dan ben ik erbij. Ja, op een gegeven moment is dan de grote finale. En het viel me gewoon op. Er kwamen gewoon ongelooflijk veel telefoons met klaphoesjes tevoorschijn. En ik dacht, klaphoesjes. 3, 2, 1. Nee. We zeggen allebei nee. Nee, maar ik heb ook het idee, en dat schemert ook een beetje door in de app, dat het ook een soort van generatieding is. Of een leeftijdsdingetje. Is dat nou zo? Ja. Hallo Danny. Hey, goedemorgen. Hey, lekker. Hey, goedemorgen Danny. Hey. De klaphoes. Ja, je bent zelf. Wat kan ik ook voor je doen? Met Danny. Danny, daar gaan we. De klaphoes. 3, 2, 1. Yes. En waarom? Nou, het is trouwens een flipcover, hè? Oh, het is een flipcover. Oh, flip-cover. Oh, flip-cover. Oh, okay, okay. Okay. Ja, nee. Okay, nou, dat wel een goede termen blijven. De klaphoes, dat is... Hoes. Ja, juist. Ja? Oké. Okay. Flipcover. Ik zeg ja. En waarom zeg je ja? Het beschermt je toestel, het beschermt jouw beeldscherm. Je kan er alles in kwijt, je kan er heel wat mee. Je kan hem op zijn recht op neerzetten, je kan hem schuin neerzetten. En ja, hij is van links naar rechts of van rechts naar links, maar van boven naar beneden, nee. Nee, exact. Oh, dus daar zit wel een soort van splijts van. Dus voor jou alleen van links naar rechts? Ja, klopt. Oké. En hoe vind je het er esthetisch gezien uitzien? Want dat is kritiek die dingen. Het ziet er niet uit. Nou, dat valt op zich wel mee, maar hij zit bij mij in de buurt, dus ik zie niet zoveel. Sorry, nog één keer. Ik hoor niet. Als je bij mij in de bus zit? Nee. Hij zit bij mij in de buze, in de broekzak. Oh. Dus ik zie hem toch niet zoveel. Oh, je ziet hem toch niet zoveel. Nee, precies, dat is ook zo. Hoe vaak kijk je er nou echt tegenaan? En hoe ziet jouw klaphoes eruit? Flipcover. Hij is nu mijn flipcover. Die heb ik nu niet. Nee, goed hè. Ja. Maar ik heb nou een volledig geïsoleerde telefoonhoesje. Geïsoleerde telefoonhoes. En kunnen mensen die dan nog verstaan als je aan het bellen bent, als die zo geïsoleerd is? Ja, dat is goed. Dan moet je me horen, of niet? Hallo? Oh, ja. Ja, we horen je. Oké, we schrijven een ja op, Danny. Okay. We gaan naar Ellen. Goedemorgen. Goedemorgen. En klaphoes. 3, 2, 1. Jazeker. Ja, zeker. En waarom zeg jij ja, Ellen? Je kan alles meenemen. Je kentekenbewijs, je rijbewijs, je pinpas. Ideaal. Ja. En het is niet zo, want dat zag ik dan vorig weekend ook weer, dat als je een foto wil maken, dat die flap zo voor je camera. Ik denk dat heel veel mensen Richard Groenendijk niet op de foto hebben gekregen, hoor. Die komen gewoon thuis met een zwarte foto. Nee. Heb jij dat niet? Nee, oefeningbaar kunst, hè? Oefeningbaar kunst, dat is natuurlijk zo. Ja. En hoe ziet jouw flipcover eruit, klaphoes? Mijn flipcover, ik heb er altijd een printje op. Nu heb ik een muis erop met een rugzakje. En ik heb een nieuwe met een aapje erop. Ja. Gewoon een leuke, vrolijke klaphoes. Ik noem het gewoon klaphoes. Oké. Okay. En gaat het goed met de muis met het rugzakje? Hij moet alles dragen, hè? Ja, ja. Ellen, dankjewel. Wij gaan naar Arend. Hallo, Arend. Goedemorgen, Arend. Goedemorgen, hallo. Hallo, met Mattie, Kai en Luc. De klaphoes. 3, 2, 1. Nee. En waarom niet? Ik heb geen klaphoes, omdat als ik mijn telefoon bij me heb en ik heb al mijn pasjes in mijn klaphoes zitten en ik verlies mijn telefoon, dan is mijn leven kapot. Dan heb ik niks meer. Dan is je leven kapot. Dan kun je wel stoppen. Nee. Ja, het is ja. Gewoon niet handig. Maar ik heb het wel gehad, ik heb het geprobeerd. Ja. En het heeft niks met leeftijd te maken, maar nee. Ik ga het echt geen klaphoesje meer kopen. Nee, precies. Nee. Klaphoes voor wel gezegd. Ja, juist. Ja, oké. Okay. Maar je kon ik heb niet... geen klapschaaltje, ik heb geen klaphoes. Nee, klapt helemaal niks. Klapstoel, klaproos. Helemaal niks. Nee, oké. Goed zo. Ja. Dus. Luc, er komt heel veel binnen in de app nog. Ja, Patty die zegt klaphoesje. Nee, het ziet er niet uit. Het bungelt een beetje eraan tijdens het bellen. Enid zegt dan weer, jawel, zeker een klaphoesje. Je kunt er inderdaad van alles in kwijt. Van een pinpas tot een rijbewijs of een zorgpas. En het is makkelijker vasthouden met het maken van foto's op de meest moeilijke manieren. Ja. Er is ook nog een audiobericht van Arenda. Nee, Mattie, geen klaphoes. Sorry. Geen klaphoes. Mm. Niet van boven naar beneden en ook niet van opzij. Ja. Gewoon geen klaphoes. Oké, okay. Zij zegt ja, toch? Zij zegt, doe de klaphoes maar. We sturen er zo eentje op. Ja. Marian! Hey, hallo. Nee, goedemorgen, Mattie. Je bent de allerlaatste. Een klaphoes. 3, 2, 1. Nee, echt no way. Dat gaat dus echt niet gebeuren. Nee joh, mijn pubers die zeggen ook al, man, dat is echt zo'n boomerflap. Dat moet je echt niet doen hoor. Dus nee, dat is echt een image ding. Ik zeg, mijn ouders die hebben er ook een, dus opa en oma mogen het wel. Maar echt nee hoor. Echt alles onder de 50, no way. Maar, dat past toch ook niet meer in je broekzak? Nee, klopt. En omdat jij, omdat je kinderen tegen jou zeggen van nee, dat moet je niet doen. Was hij wel in overweging, de klaphoes? Nee, absoluut niet. Nee, nou, het ziet er toch ook niet uit. We vragen gelijk je leeftijd. Nee, ja, nee. Je zegt vooral mensen boven de 50 die hebben dit. Dus ik hoef hem nog niet echt niet te hebben. Ja. En vervolgens, je kan toch je pasjes niet te makkelijk uitpakken. Nee hoor, gewoon lekker je pasjes in de pas. Okay. Of gebruik trouwens je Apple Pay. Ja, kan ook. Ja, dat is ook makkelijk. Hallo, Apple Pay. Ja, heel goed. Marianne, dankjewel. Wij gaan naar de einduitslag. Luc, wat zegt Nederland? 81% van Nederland zegt nee tegen de klaphoes. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And now we don't sing anymore, afraid to be out of tune. What if silence stops making sense? What if there's nothing left to lose? If not now, then when? Should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. Oh, if not now, then when? Should we try? The less I understand. I'm still spinning around, I'm still on my feet, but I can't dance. Cause lately I don't see nobody make a sense. And maybe we just too afraid to make amends. It's like we see no other way. We'd rather break before we bend, but we may never be here again. Oh, if not now, then when? Should we try a little harder? Find a way. If not now, then when? Should we try a little harder? Oh, oh, oh. If not now, then when? Trying to see the light in the tunnel. Trying to keep believing that we really care for another. Baile, si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire, algo como